الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ده نبي صلى الله عليه وسلم سيرة اعتراق بين ده كي لسم قال ده نبوت كي أغا دعوت خارج مكة دا مکی مکرمین بهر هم دعوت کړی دی شروع کړی دی مخکې هم دا دعوت د شاز او نادر بهر کېده د بهر نه به خلک راتله خو دې وخت کې اوس به کې لږ پراخي پیدا کېږي نو نبی صلی الله علیه وسلم طائف ته لاړ او هغه مشرانو ته ځان پیش کړ واتلس ورځې هلته تیرې کړې او هغه کسانو په نصیب کې نو په دې ټیم کې چې الله سبحانه و تعالی د اسلام مددګاران وګرځي او دا خیر او منقبت او تور نصیب کی او قوم بد نصیب وي ناوی ته د توحید عقیده او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت عقیده ور نصیب نشي دا د یو بدبختی وي یوی خو بزن غیرتی ګڼي چې موږ ډیر غیرتی خلک یې پلار او نکلار نه پریدو خدا د یو بدبختی ده او موږ هم د دین عبرت اخستل وکړ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم آیو په ډیر بد طریقې سره رخصت کړ د عرب عادت داو چې د میلمه به ډیر کرام کاوه لیکن د حق واسه څوک کی به د کرام نکی د ډیر خلکو عادت دار چې هغه وایي کرام پکاره ده د مسلمان کرام بکی او عزت بکی او د میلمه عزت بکی خو چې حق دې بیانو نه به د عزت نه کوي د حق سره د تکلیفونه تړلې شوی دی د الله سبحانه وتعالى عادت ده رسول الله صلی الله علیه وسلم په اهانت او پسپکوالی داوی دو طرفا په دسی طریقې را رخصت کړ درې میلو پورې بس دا کافر رال تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم محتاج شه یو باغ ته ننواز چې دا باغ د طائف نه درې میل دیخوا مکه مکرمه ته نږدې و د یو دو کافرانو چې عتبه او شیبه چې دا ورونه دي د ربیعه بچی دي عذبا و شیبا ابن ربیعه دا دانیو باغ دی مکی والا اخسته دی دلتا مالدار خلو که دا مالدار خلو که عدد دایش مختلف زینو کسان لکورنی جور کردی وی باغونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگه تورا گیو دیوال تا تکیو لگر و غمجونو خپو دا دا کم حالت سا چه ملاو شو دعوتم چا قبول نکو بی بیزتیم وکرده نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا دا غزه کی الله ته دې د زړه د جوش التجا کړو سیرت کې دعا راځي الله سبحانه و تعالی نه دعا طلب کړو چې الله رب العالمین ته زما خصوصي مدد وکه یا الله زما کمزوري هغه ته معاف کا او هواني علی الناس او زما سپکواله د خلکو په نسبانه چې خلکو ته زسبک او ذلیل کار کیږم اللهم ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي الا كستا وسب ما بندنين زباك نكم خير ده حالت دي وي اعوذ بوجهك الله استا بمخبن زبني غلمه من ان ينزل علي غضبك او يحل علي سخطك يا الله زبني غلم بتا بر دجن استا غضب استا وسب ما بين نازل شيء اعوذ بوجهك الذي اشرقت له الظلمات دا څه کله دعاګانې وکړي نبی صلی الله علیه وسلم په دې ځای چې دې دعا اسمانونو باندې اثر وکړه دمره په عامه دنیا باندې اثر وکړه دا څه قوی او مضبوطه دعا وا اولی بدا شنی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د زغنه دعا راوځي د جوش د قلب نه چې کله دعا وشي د زړه د جوش نه هغه ضرور قبلی او به چې دا سی اخلاص حالت کې دعا وکړي شي د اخلاص او به د الله د دین د پاره وکړي چې صرف د خپل خواهشاتو د پاره نه نه د دې دعاګان الله سبحانه تعالی وکړي قبلی نه د الله سبحانه تعالی مددونه به دي کې لګ لګ راخاره شلو شروع په دې کې دغه دوه کسان کافر چې بده باغ کې وایو نه دا غیب په شفقت راغی چیرې دا خو زمونږ کلیوال سره دی وطندار او د باندې داسې تکلیفونه دي په دې باب د دعوت کې دوه مشکلات پر راځي او خلک به عزت کوي نو داغي غلام عداس دا غنم وي غله د انګورو یو غنچه ورکو په تالی کې واشه او چې دا دې سوي د ورکه د عمل ماشي کوم ناس سره دلې ورکه نو نبی صلی الله علیه وسلم له چا هغه د انګورو غنچه راوړو مخې ته ځکه وخدو نو نبی صلی الله علیه وسلم قبول د کافر هدیم د شوکه قبول ور وايي چې عمل میده جایز ده چې څو دین ته به ضرر نه رسیږي سره یو شیر کافر نه خسته شي د څه وخت کې خاص کر چې هر بی کافر نه وي نو نبی صلی الله علیه وسلم چې آیت الله صلی الله علیه وسلم د نداسی ویل چې بسم الله لکه دا ادب ده چې سره تعام کړی دا ولګو بسم الله او اخره کې بل الحمدلله او یاسه د غیانه به شنه فراق به شنه نه کوي بس ورو ده انګ وی قر بیا خپل پروا نه لګړي انسانانه کې دا مرز دې وخت کې تاسو ته وګورئ بسم الله سره شروع وکړ دا بل الحمدلله باندې ختمول وکړ شغه بسم الله ویل دا غلام د دې ربيعه د شیبه چې کوم ده د عتبه د شیبه دا غلام ته ګوري هغه تعجب وکړ هغه الله تعالی څنګه خبر اوکه بسم الله ما یقوله اهل البلاد د دې علاقه خلکو دا ټکی نه استعمالي چې کړه ته عام خوري نو ویل سره څنګه وایته په څو کې ته کوم ده هغه ویل چې زه د موسلمه من اهل النواه د النواه علاقه وسیدونکي هم دا عراق یو کلی ده نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې من قرية الرجل الصالح یونس بن متى ته دا هغه سړی د کلی نه چې هغه یو نیک سړی او یونس بن متى دا هغه نوم یونس علیه السلام نو دا په نور تعجب کې پریواته او دته دا ویل چې وما یدریک ته څه شي پوهه کړی دغه خو څوک نه پیژني یونس بن متى دا تاریخ دی وخت کې دا هغه نه دی موجود دا د عرب خلکو ته دی ته خدا خبره نه دی معلومه دا ته کوم ځای نه وې ناغو ویلی چی داس دا دین ویما چی زاک اخی اغاز مورور دی هو نبیین و انا نبیین داس دعوت یو طریقه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دعوت چاہتا ورکی دیسی نیچی سڑے پازاب کی دیسی خبر اتر رکی خبر اتر رکی پیش کی خبر اتر رکی پازابی چوک نا چی دوار آتا دالی پر تریب پر طول دین بیان کی دیسی ترتیب اختراول نی بکار ار سوی دا ذہن مطابق خبر اکول اغم نبی دی اغم نبی ما نبی کی دا عداس وی نبی رسول ته تاسو ګستا کوم دین دی وزنه نصرانی ما نصرانی هغه نصرانیت والا او عیسیو عیسیت دین اختیار کړو وای دا عداس متوجه شو او د نبی صلی الله علیه وسلم لاسونه خفیخ کوله کړی فقبل یده ورجله دا الله سره خفیخ کوله کړی دا نه چپ واغستل د نبی صلی الله علیه وسلم د کرام او د عزت د وجه ذکر دسی عالم شړ او د پاک انسان او دسی په خبره باندې پویا توجه پیدا شولا په دې کې چې دی عدباو شعباو قتل يوبل تيوية دي شه اما غلامه اما غلامك فقد افسدو عليك غلام خدر خرابك ذكا جدا زيو دا خانا لگه دي خلی دا خلال ايماني پر راوڑا شه ايماني راوڑا خدا دادم ارگل اكي وافس شکر دا غلام راگه دي دوالو کسانی دي تپوسو گو دي خفل مولاگان شه دا تا سکوال دا دا غسوی دا سون اقفی دي خلاوالي ناغوی اغو تيوية دي شه ازما مشرانو والله ليس شيء خير من هذا الرجل على وجه الارض فمخدز مکه باندې دې سړي په شان د غوړ انسان د سره شته دی یو شی نشته چې د دې انسان نه غوړي دا انسان چې کوم دی دا په مخدز مکه باندې غوړ انسان دی دا یو ذهن ته الله سبحانه و تعالی د دین سورانی په خله دا خبر اورو رسوله چې دا په مخدز مکه باندې غوړ انسان دی غوړه ځکه ما دا کار وکړ یې ما ته پته ولګېږي دا د الله رسول الله په دې کې هغه ته دې ته دعوت ورکړه د خپل مشران د غلام ته دعوت ورکړ او دا وته ویل چې ان دینک والله ان دینک خیر من دینی فلا یسعفنک استاد دین چې د نصرانیت د غره دین د دد دین نه دغه نوې دین راوړل دی استاد اصول دین دی د پرې نه دی چرته فلا یسعفنک دا محمد رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه تا د خپل دین نه وانه په نصرانیت باندې کلک شي اسلام ته مزه دا د باطل ولا د طریقه د حق دې چې بده شي کفر یو وخت دې وی دي خیر د خلک یو سره دې اندوی په دې خوشاله دي یو سره دې شی په دې باندې خوشاله دي او یو سره دې ډیر بد عقیده ولای فاسق فاجر په دې خوشاله خو چې حق قبول کوو سنت طریقو باندې عمل کوو دا نه برداشت کیږي دا زموږ په دې زمانه کې زموږ تجربه وشوه ډیر انسانان د شی دي چې تاسو سنت طریقه عمل شروع کو دا نه برداشت کوي او کېږي د خراله مونږ دې نه کاو فسق فجور دې کاو حرام دې خوړل خیر دې پاګی باندې نه پکیږي غټ غټ مليان هغه بدی باندې نه پکیږي لیکن چې سنت طریقو د عمل شروع کو بس وای تا شر شروع کو دا فساد دې شروع کو ته امام نه منې ته خدای کې ابې ادب شولې او لاره خراب بشه پرويزه بشه دای ترازونه کرا خوشيږي تاسو سره څه تجربه به زموږ بدی باندې کې د خلکو سره بدی مسلو کې تعلق ډیر دی دا تجربه هغه شوې دا ابلو جو مرګ رحمت الله تعالی کہ ما یو ذکر فر دین وکړ په نو خاله لاغه کې بده کې هغه مولا وز زر وختمو کمرې ته کړل ما دی ویل چې دا کا ختم کو دا خو ناروا دی دا خو ختم شوی دی دا خو اسلام کې نشته نو ما سه علم ملک شان چې ما ته بیان وکړ وینه دا خو په ولا کې به ختم شوی دی فدی بنو هغه خفو بیا هغه سره ډیر باس کړو دلته تحقیق د بار راغلی غرض دا دی چې دی باطل ولا دا طریقه د عادت یې داد حق نه برداشت کوي حق حق برداشت کول چې دی دادس لګي به دی لکه بم چې پر گزاره د باطل ولا د درو حق پرس کړی شي په حق باندې خوشحالي کې جسم راهمه کی په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم د دغه باغ نه اروه تو زید بن حارثه رضی الله عنه دا مرګره مسله په دې سفر کې واپس را روانو مکه مکرمه طرف ته راتلل نه په دې کې بطن نخلال قوه توید مکه نه بهر وړاندې زید نه په هغه کې نبی صلی الله علیه وسلم لګه شان موده دمه وکړه له بدغه ځای کې آرام وکړه سیل الکبیر او توید اسه ولا قوه په هغه کې نبی صلی الله علیه وسلم سوره دې تیرې کې مکی ته را داخله دې هم نشه د دې دوه جنا نشه چې مشرکین یې استلیو ظلمن علی ظلم کړو استلیو مکی ته به ته نه پریږو دا نو په دې وجه نبی صلی الله علیه وسلم ته آرام کاوه لښانی استراحت حاصل کړو داغه لپاره ترتیب جوړ کړي دراتون کې زمانه لپاره ترتیب جوړول په دې کې دوه کارونه وشول یو نبی صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه و تعالی پیران راوستل پیران یې راوست حدیث د صحیحین کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم وې سار منځ باندې ولاړو سار منځ کې او په بدن نخله کې او زید بن حارثه دا مرګره مسره ده نه په دې کې الله سبحانه و تعالی د اسمان نه دا پیران باندې کړو مکه په پیران برتل ډیر زبط لاله او د ملایکو خبر ته به وکه خدای او دا غسه نه به خبرونه راوړل او د کاهنانو ته به ویل یو کاهن ته به خبر ورکړي سبا باران کیږي هغه به دا خبر ورکړي باران کیږي سل به صدرو مرګره کړ خلکو دا غا تصدیق کاو نو د نبی صلی الله علیه وسلم د نبوت د حفاظت لپاره الله دا څه کار وکړ چې د اسمان نه د پیران شیطانان بند کړ دا شلته زی نو ملائکه او ته په انتظار نه ست دي او د غور شغلې اوسره دي په ویلي نو شیطان خپل مبین کې مشوره وکړي دا څه وجه ده اشهد ان اريد بمن في الارض مراد بهم ربهم رشدا یا خو به د اسمان کې عذاب راځي او یا الله څه خیر اراده کړی ده ځکه موږ اسمان ته نه پریدي د دوه کارونو کې به شی وي نو مشره ته ویل چې تاسو لا شي فضرب مشارق الارض و مغاربها زمکه ټول دنیا کې وګرځي او د دې وجه معلومه کوي خلک کوئی پیران ته غزنې څه شي دي پیران کو دنیا کې په اسانۍ سره ګرځي الی زیرالو زی په لک صاحب کې دنیا اثر درې شي نو پیران تقسیم شول په دې باندې چې دا بالا خو کې ګرځي معلومات بکې چې دې سوجه آسمان ته موږ الله نه پرې دي نو په دې کې د شام یو څو پیرانو د نصیبین علاقې یو کسان اغه په دې ځبه باندې مقرر شو چې تاسو په مکه وکړه ما او داله په حجاز دا وګورئ نه ای روانو نه چې په ساعت ټیم کې راورسید نبی رسول الله او داغه مرګري ولاړل په منځ باندې او قران لولې نه دی په میدان کې کسان وری چې د شړ زیدو کسان ولاړل دا تعجب ته ښکارا شو نه خاطر نه زیدې شو چې نبی صلی الله علیه وسلم قران لسته سر منځ کې قران په جهر لسته لیکيږي نه دی یو بل تیوري چانس ته چل شي دې خبرې دا وکی دا څنګه خبره کی کله چې ای قران واورید نو دا پیران ډېر خلکو دواره په دې قران اثر وکړ قران دې اثر وکړ ایمان یې راوړ نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر هم نه ورکړ چې موږ به ایمان راوړو هغه ته خبر هم نه ده د الله نبی عليه الصلاه والسلام خبر نه دی او دا خلک راغلي دي ایمان یې راوړل قران یې واورید په دې کې خپل قوم ته بي ته واپس شول او علی ویو چې تاسو خپل ما بیل کې دل تم ویل چې هاذا والله دا نشه ده قسم په الله چې تاسو د اسمان نه منه کړی دا سړی چې کوم دی چې دا قران وای لګی دی دې سړی په وجه تاسو الله د بر نه منه کړی دا د الله حق پیغمبر دی خرانه په دې کې علی الله پر قوم ته دعوت ورکړه او هغه ته دا خبره وکړه چې د یو نبی ته بيداری وکړي یا قومنا عجیب داعی الله و امنوا به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره ومنه ایمان پر راوړی الله رب عزت د تاسو د عذاب علیم نه بچ کی د درناک عذاب نه بچ کی فغبن کو ایمان راوړ زکه داغه لاره چې صراط مستقیم ده يهدي الى الحق الى طريق مستقيم هدايت کی حق طرف تا او نی غلا رسول ته کی دغه خبرې کوي په دې لک سات کې خبره واره دل په مقصد باندې پوهه هم شروع او د قران کریم عظمت په سر کې پرې واته او الله سبحانه وتعالى د کامل هدايت وکړه سورته جن کې او په سورته احقاف کې الله د مشرکین ته پیغور ورکړي او د دې امت مجرمان له پیغور ورکړي چې ګوره پیران شر ولا خلق دي لیکن هغه باندې قران دونه زر اثر کوي او دونه زر ایمان نه وړي تاسو عربي استي یو د دې جب ولا یو د خپل قومي سړي په خبره کې پويږي او به هم ځان نه پوي کوي هغه ابنا مخلوق چې خبره مني چې شر په کې غالب دي هغه خبره مني او تاسو چې کوم د ځان ته خير ولا وي تاسو خبره نه مانه ډېر خلک چې دغه علم او د اوخيارتي داوي کوي لیکن هغه حق نه قبلوي ودا تاسو سره مزه ته شروع کړه الله سبحانه وتعالى قران کې دا پیغور ورکړه او په غایتونه کې دنه نوې فیدی هم دي پیران دا دعوت وکړه نبی صلی الله علیه وسلم بیرسته زمانه کې خبر شو چې رمال پیران راغلو الله وحی نازل کړه قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقال ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامننا به ولن نشرك بربنا احد الى اخر الايات نبی صلی الله علیه وسلم بیرسته خبر شو چې مال پیران راغلو د دې کې دې خبر ته اشاره وا چې ته ازما نبی دعوت جاری ساته حق بیان واه نو کدی خلق باندې اثر ونه کبه بل چا باندې به وږي دعوت الله زایا کین نو دا د الله رسول کی د چا خواري زایا کین نو کدل د دیکری والا ایمان را نه وړه او ان دیکری والا به راوړي کاږي نو نه بل څوک به راوړي کني نو ک انسانانو پیران خو به راوړي خو ستاسو دعوت به الله نه زایا کوي د دې د وجه نه یو سره دا نه وایي چې د جمعه کې لګی ایمان او دا ځما خبر وسو کما ته دوه کسان نه سي نه د دې ته نه سي خبر الله ستاسو خبر اوري هغه الله دا خبر اوري په خلکو کې دنه ورچی د انسان د دې سره جذبې ته الله ګوري دې تم نه ګوري چې سړی فصیح او بلیغ تقریر وکړي ک فصاحت او بلاغت به سړی کې نه کړي سم تقریر نشي کولای خدای سره درد وسري او حق بیانین الله سبحانه وتعالى خلقو کې غره ولي د دعوت اصول دا نه جذبې کې به درد ساتي درد درد او ساتي چې د خلق الله په حق وي کې او الله دین په دنیا کې عام شي دا درد او ساتنه ک تعالی فصاحت او بلاغت او کیسه طریقې سره تقریر نه کوي او ساده خبرې کولې م الله سبحانه وتعالى وايي کې برکت شي د دې دا معلومه شي ان بیا څنګه په تسلیم سره جزا دی خلکو ونه منه نور خلکو هم نه ما خبره ځای نه شوله نو یو دا فائدہ به دی کې وشوله بل تسلی الله سبحانه وتعالى دار اولی غلا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرن منازل ته کله راوړې شه دلم قرن الصالب مګه توای دلته الله یو ملائکه راولېګا د اسمان نه راوې چې هغه ته ملک الجبال وای ملک الجبال د غرونو ملائک په دې هر یو کائنات باندې الله ملائک مقرر کړی دي په باران باندې هم ملائک مقرر دي په اوریځ باندې مقرر دي د انسانانو په مرګ باندې مقرر دي پر رحم باندې مقرر دي په پیدایش مقرر دي پر رزقونو مقرر دي دا ټول نظام الله چلی په واسطه د ملائکه باندې هغه ته امر کوي چې تاسو دا کار وکړي ملائکه دا کړي ده الله پیدا کړي دي او دې کارونه باندې مقرر کړي دي دا د الله رب عزت د قدرت او د عظمت او د کمال نښه ده چې هغه څه کوي په دې هواګانو باندې الله مقرر کړي دي وزاريات الذروان فالحاملات وقرا د کائنات هر حالت چې په دې باندې الله ملائکه مقرر کړي دي نبی دی کی دا ملائکه راغی نبی صلی الله علیه وسلم واچاو او هغه ته دا خبر او کله چې الله سبحانه وتعالى را لګلې ما کستا شر ده خوخی ان شئت ان اطبق عليهم الاخشبين او ان اطبق عليهم الاخشبين کستا خوخی نو زبد دواله غرونه چې دا مکه مکرمه کې کوم دی اخشبان دغه دو غرونه دی جبل ابو قبیس او کین قعان غر چې دی دا دو غرونه بسر اوله ما ابو دی مکی ولا باندې به ورګزار کوم دا مکی ولا دا بدر هلاک ما زکه دی قوم ته استلای خلک دا بیان چې د طائف والا مبارک دا خبر ده خو ظاهر در روایت نه دا معلومی چې دا مکی ولا مبارک ده نه پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم او ته فرمایي چې نه دا کار دیونه کړی شي زه د دې هلاکت نه غواړم اولې ک دا خلک نه مني دا ځدانی الله سبحانه و تعالی په دې کې رسته د خلک پیدا کړي دي د اولادونه به دا خلک پیدا شي شاغیبا من یعبد الله وحده دا الله یوازې بندګی به کوي نبی رسول الله الله په توحید باندې مئین وو د الله رب عزت سره به حد مینا و داغه لپاره دونه قربانیان او کولو ته اسانه خبره و د الله بندگی به کوي چې دغه اوس څه خلک پیدا شو الله په دې خوشحالي کې د بندگانو نه چې څوک بندگی داغه کوي او نبی رسول الله په دې خامخا راځي چې د خیر د اسما وینې دي توي شي خیر د زدي تکلیف کې شمه خو چې د الله بندگی په دنیا کې وشي عالم دې لپاره پیدا دی نه کائنات دې پیدا دی چې د الله بندگی دې وشي مقصود دغه ده مقصود مرګ نه ده مقصود چې هغه بچی نه ده مقصد مشری نه ده مقصد د دنیا عزت نه ده مقصد دغه ده چې د الله بندگی وشي دا مقصود خبره کړه چې دا د منځ وزینه به څه شي پاتې شلو رسول الله صلی الله علیه و سلم چې اخلاق ودی کرا کار شو چې قوم وسه ته کوي د کلی نه شړی نوري په کانو باندې ولي هغه وای چې نه دا د هلاک نشي خیر د صبر دی توکل شي دا د رسول الله صلی الله علیه و سلم چې اخلاق او دا رنګ ډیر زه صبر او دا موږ ته دا خبر راکې چې د دشمن مقابله کې همیشه د صبر وکړ دی او چې اخلاق د څه نه چې خپل بس زړستا سوای تب د سوای دغه مطابق تکار کې د څه نه وکړ نبی صلی الله علیه و سلم په دې کې تسلی شو چې صد الله تعالی طرف اسما خدانه ته پوښتنه کیږي ملائکه را لګلې کیږي پیران چې دی هغه ایمان راوړو نو یو خوشحالي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دې کې حاصله شو دغه ډېر تکلیف مقابله کې ډېر تسلی رااله چې کله دسي خبره سړي مخه تراشي هغه تکلیف دې سړي ير شي نبی صلی الله علیه وسلم وای دا غزا نه راغی سورې پس او الله سي په دلته دلته تیرې کړې د دې نه راغی مکی مکرمه د نږدې علاقه درې میلو کې غار حرا په مینا کې دا یو غار دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه کې وخت یې کړو نو زید بن حارثه دا دروازه هغه ته لاړ هلته دما وکړه مکه ته د نن نشي داخله دلته ځکه مشرکین په اتفاق سره دا صلاح کړو چې مکه کې نور نه پریدو دا به تاریخ د مرګ نه بعد هغه د مکه نه نبی صلی الله علیه وسلم شړلې دا وخت تیار دعوت لمتلې ده طائف ته نو په دې کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم اختیار کړ لکه د عربو د جاهلیت رواج دی رواج قانون دی دا غیناغه قانون باندې عمل څنګه قانون زموږ د اسلام سره مصادر نه دی مقابل نه دی د اسلام سره مقابله نه خوري او د اسلام سره سمون خوري نو سره په هغه باندې عمل کولای شي لکه سره د مثلا دا غنه غلا وشوله هغه راولګي پولیس ته आवाज کوي چې تراشه او دا غلا معنی شوی د ما د پرمند تر لوي او هغه سره زور دی نه دی باندې سره کافر کیږي نه سره به دې باندې کافر کیږي واجه دا د جته مظلوم یو یو کس یو ظالم ته आवाज کول د بل ظالم د وال لپاره دا نه روان دی هغه وخت کې د څه خلکو ته فیصله ورن نه راوي شکل د شریعت خلاف فیصله کیږي د الله د دین خلاف فیصله کیږي د ظلم فیصله کیږي د قران حدیث خلاف فیصله کیږي یغی بن بسره کافر کیږي ومن لم يحكم بما انزل الله كداخلي خبره ته فکر کوا دا فائدې موږ ترا وزي د جاهلیت سره قانون دا و ايته قانون د جوار وي او د پنای ور کول او الجوار پنای ور کول یو شړی لا لکه مخکې د دې په اړه کې موږ ویلو د صحابه کرامو چې کوم تکلیف وته هغه وخت دا خبره کړه و نه پنای ور کول پدې کې به د مشرانو فائدہ داوا شرما پلان کې شیل په نوی ور کړل دا نو دا به دا یو عزت چې ګوره ما په نوی شاله ورته څوک ته سنې شویل دته څوک سنې شویل او د دې مظلوم پیدا به کې داوا چې هغه به د خلکو د ظلم نخلاش د خلکو د والو ټکول نه بخلاش او حفاظت دې ته بلار نو نبی صلی الله علیه وسلم وای مکی ته جواب ولېغه اخنس ابن شریق یو منافق انسان دی کافر دی هغه ته جواب ولېغه دا لکه کې مشر دی مخوریس سره ده او داخلین له چالاکو نو دې جواب ولګ چې تمال په نهي راکې زمکې ته در داخله غم ناغو ته دې جواب راولګ چې ستا له په نهي ځکه نشم در کوله چې زه د قزا عقب لینه ما او زه حلیف يم د قریشو د قریشو د قوم نه نیمه غي سم سره پاسې قسم کړی ده حلف د بل قانونو بار نه به شهر نه دې قوم کې به ځان داخل کړ پر دې سره به قوم کې داخل شې دې ته به حلیف وي او قسم به دایو شو کې زه ستاسو نه به حسابې غم لیکن دا قانون دا چې دا په نهي نشو ورکواله او ان الحلیف لا یجیر علی القوم پر دې سره چې د بل قوم یو بدی قوم کې اوسېږي نه په نهي نشو ورکواله د دې قوم په مقابل کې یو چاته دې په نهي ورکی نو دا نه شم کواله نو نبی صلی الله علیه وسلم به جواب ولې کده سہیل ابن عمر به جواب ولې چې دا رسول مومن شوی دی ایمان یې راوړل دی خسته مسلمانو لیکن دی وخت کافر دې دم سے جواب ولې چې تر عاشه عمل په نهي راته ناغه مت جواب ورول کې جسم د پناین نشم درکول زکا زد بنو عامر نعمت او تد بنو کعب نه او قانون دا دی چې ان بنی عامر لا یجیر لا یجیرون علی بنی کعب عامر پناین نشو ورکول په کعب قبیله باندې دایي مقابله کې پناین نشو ورکول د کعب قبیله باندې قریش دغه قبیله نه دین ز په دې باندې پناین نشو ورکول دا زموږ بل قانون دی چې پلانکی قوم د پلانکی قوم په مقابله کې پناین نشو ورکول نبی صلی الله علیه وسلم غره د الله رسول دی خبر تم فکر وکړه حق رسول دی د الله مدد وسره دی ټول کائنات مالک وسره دی لیکن ظاهری اسباب ګوري اسباب بلټي ظاهری اسباب ځکه الله سبحانه وتعالى کار دشي د انسان نه کوي شي دشي معجزانه طریقې ساري او کار ولوي هر کار معجزانه طریقې سره الله نه کوي ظاهری اسباب په درجه کې کوي ولی هر کار معجزه معجزه شي به خو به په زور باندې اخره کې ایمان لوري به خو به امتحان نشي نو دیدو جن نبی رسول الله امتحان کیا چی صحابه مچی کافر مچی ټول خلک امتحان کی دا ټول دې خیر نه محروم شو دریم جواب ویلې کده مطعم ابن عدی بسې مطعم ابن عدی په قریش کې مشر ده کافر ده لکه مخکې مو ویلمو تاغه هغه کاغذ کې چې کوم دی لیکل هغه د مات کړو انور کسان جو سمرګری شیو هغه صحیفه ظالمه چې دی لیکلونه پاغي کې مدد کړو نو متهم نه ادي ته جواب ولې کنه دوی ورچې نه هم زبدل ذات نه دار کما نبی دا شب جواب ولې کې راځه نو هغه زید بن حارثه دواړه روان شو مکه مکرمه ته نه وتل نه بده کې متهم نه ادي خپل بچو ته او مسجد یو بچی دی او خپلوانی دی تنزل لس کسان ته امر وکړي توري راواله توري راواله سره د نبی رسول نګر چا پیر ودل ټول مشرکان دي خو دا حفاظت کوي ځکه چې دا یو قانون دی د خپل قانون مطابق په قانون باندې عمل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت ودل او چرانه نوځه مکه ته چرانه واته رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الله کعبه لا طواف وکړه او دې تګر چا پیر ولاړل د حفاظت لپاره په دې کې ابو جهل نزدې کورونه هغه د حالت ولیدا چې مطعم ابن عدی چې د محمد رسول الله سره روان نه هغه ته پوښتنه کوي چې مطعم امجیر ام متابع ته محمد رسول الله په نه ورکړی دا کنه تابعداری کې د دې په روان شوې تابعداری کې کچرته تابعداری کې چې موږ درس غمو کوم مطلب دا چې تم په هغه د شګرو کې واچو او کچرته ته په نه ول ورکړی نو چې بیا هغه خپل قانون باندې عمل وکړو نبدی کی هغه ویری چې لا بل مجیر زی تابعدار نیمه زی مجیر صرف پنای نه ول ور کړی دا دغه تابعداری زنه کوم تابعداری نه کوله اتباع نه کوله د شرک په حالت کې دا به مرشه ایمان نه دلاوله دی غټ عظیم خیر نه محروم شوی دی متمن علی نبی سره سم رستا زمانه کې کله چې غزا د بدر وکړه او مشرکین یې ونی ول او یا کسان نه په دغه ذکر رسول الله صلی الله خبره دی متمن علی چې مرشه دی دغه د کرام د پاره وکړه چې ما سه یو احسان کړی دی نبی رسول الله پس د مرګ دغه سه احسان کوي وای فرمای نبی صلی الله علیه وسلم لو کان متمن علی حیا کما متمن علی چر ژوند دی ثم کلمنی فی هؤلاء انتنا او به ما سه خبره کړو د دې بدبوی کسان په باره کې چې د مشرکین دي مشرک بدبوی دی د دې په باره کې ما سه خبره کړو چې دا را پرې ده نو لترکتهم له نو ما بدا او یا کافر دغه کافر د پر خوستی وي ځکه چې هغه ما سه پامه دي کې احسان کړو زی مکه مکرمه می تر داخل کړم مال په نه را کړو نو ما به داغه دخلی د له ساتلو د دین ادم معلومه شو چې کافر د احسان کوم ته بدله ورکول شي ځکه مسلمان د په اخلاقو کې د کافر نه کته نه چې هغه د اخلاق شلی یو ته ظلم کوي د شپ سین نه ده هغه د سره یو نیکی کوي او ته چې داغه سبا دي چې هغه در باندې سلام واچي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ته دوی شو علیکم د سین نه ده هغه ته به صحیح جواب ورکه کافر نه به مؤمن سره په اخلاقو کې کته نه وي اگر که محبت به مثلا ساتي کافر زموږ دشمنان دي زموږ د الله دشمنان دي زموږ دشمنان به مي هغه دوه خبرې به پزړه کې ساتي یو شانتي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه دا فرمایلی روس زمانه کې کدا ژوند دی ما به صدا احسان کړی و نبی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل کور ته لاړ او دا متوی نه عادی عمر ګری وسره و قریش کې مشهور شول شي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم متوی نه عادی په نه ور کړی د سوته مویا و یعنی مکی دې دن را پرې دی لیکن ایمان به نه راوړا ما شانتي چې کوم غ ضرورونه علی باور کول او هغه خلی ضرورونه چې کوم هغه باور کول کنزل اورد بد ویل او هغه لار کې کنه استل او پریشانی راوستل به نبی رسول الله کار وکړي په دې مکه کې د نبی صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى یو بل عجیب زیره بهترین هغه راوست په دې مکه کې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه وتعالى د زمکنه اسمانونو ته بوته معراج به وکړه معراج چې تعالی الله لپاره سخت تیر کړل مشکلات دې برداشت کړل اوس داسې سفر در باندې الله کوي چې هغه یو بشر یو انسان هم نه دی کړ داسې ناشنا سفر رب العالمین کوي واقعت المعراج والاسراء هغه په دې مکه باندې راغلی و د تاریخ په لحاظ سره ظاهره ده چې دې مکه کې هغه راغلی ده واقعت المعراج والاسراء یو ناشنا سفر دی د نبی رسول الله مبارک هم ازمنګ د پاره په کې انتهایی ډیره فیدی دي ازمنګ د دې امت د پاره کې الله ډیر خیره چولې ده چې په دې باندې ایمان راوړل او په دې باندې خوشحالي هغه د مؤمن شان دی چې هغه وکړي چې الله سبحانه وتعالى دا نعمت موږ ته راکړ ازمنګ نبی له ورکو موږ د پاره دا نعمت شو واقعت الاسراء والمعراج وشولا هغه واقعه مشهور ده چې تاسو بار بار اورېدلې ده د فیدی لپاره هغه ذکر کړی شي نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې وو په دې ورځو کې د شپې په خپل کور کې بعض حدیث کې راځي د ام هانی په کور کې چې دا داغه د اثر لور ده د علی رضی الله عنه خور ده دا یو بډای څه ده دا غي په کور کې وو نبی صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې هغه بدل زه بدلا ورا بدلا وو نو د شپې عبادت تر افاصلو نه هغه ځنه راغی د ام هانی د کور نه او مسجد حرام تر هغه الته بندگی کوله د الله د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت د بار راته مسجد حرام ته ځکه چې دا د عبادت ځای دی نو په مسجد حرام کې عبادت د ډېر غره عبادت ده کنه فلي کې فرض دي نبی صلی الله علیه وسلم تاجد دل تر اوړل تاجد چلاونه تاجد وکړو نه به ودشه په حتیم کې د کعبه خوا کې چې کوم حتیم دی حجر متوه حتین په دې کې دنه ودش په دې کې الله سبحانه وتعالى جبريل له سلام راوست او دایره پاتاو نبی له سلام فرمایي زده حالت کې موجوده پریشانی حالت کې مده شي نه ود او نه بین نه مولي غزان مده شي حالت وزیر پاتاو له مده شي پورا خوب هم نو راغله او ډیر یې کوم نو بده شو کې جبريل مال راغله جبريل له سلام شرع نه ما سي ویل چې تا زما ځان سره سفر در باندې کوم نبدی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی یو خیز ما پریشن وکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دی سنی مبارکی دیر کرد پریشن شوید دا پریشن خلق دی دینا مخوص کرد ویز ما دا سنی نواخلا ترلان دی مراق البطن پوری دا نامن اللان دی زی پوری دا زی دی ملائک وشکاو پچالا بانی وشک او از ما پا کلمو کی جسو لکا انسانی خوراک شدی کری یو انسانی سپات پکیون دا طولی تیوی سا صفائی که بالکل دې لپاره چې بره لوشي زکه دا خو بل حکمت او ایمان دا حکمت او د ایمان نه ډکا و نبی رسول الله کاشي ایمانو په دې کاشي کې الله ایمان او حکمت چولې او دا حکمت او ایمان معنوي امور دي لیکن دلته الله له یو څور کړی دا اگر ډکا و اسما په دې سم کې وي سره واښه و اسما څنګه د حکمت نه ډکا شولا او د ایمان نه ډکا شولا نور ایمان ور الله زیات کو وجه دا ده چې دا بل علم ته ځي دا هر علم د پاره چې خپل طاقت پیدا کول پکاري لکه انسان چې د مور د خېټې نه بهر دنیا ته راوځي الله ولا طاقت ورکړي الله راوځي هم د شنو راوځي سرمن ولا مضبوطه کینی بیا له راوځي د شي الله د بل علم ته بوزي نه زکه د حکمت او د ایمان نړک او دا غزي ولا بيته وګاند الله سبحانه وتعالى زړه په جلتی باندې خکا صحابه واجه موږ بدغه پریشن رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا لیدو کله چې دا شنه کلام شو نه دي چې بیل اثر دا غا پریشن بیل اثر غن اثر به بیل ښکارا کېده دا صحابه خپل لیدل دي دا د غن اثر به ښکارا کېده نو کله چې دا حکمت ایمان په جواچو په زمزم وو باندې اغوینز نه په دې کې زره وان کلمه بهر یو حیوان را وسته چې ته براق وای براق کله چې د برق نه ماخوذي برق معنا دا برېښنا د برېښنا په شان ته تیز زګو ته براق وای خو نبی صلی الله علیه وسلم دا غی تشریح دي چې دون البغل وفوق الحمار د قشر نه کتو او د خران له غټو په دې انداز کې حیوان او دا هغه برهغه د جنور انبي عليه السلام لبي الله سفر ورکړي دي نبه دي کې نبي رسول الله سلام فرمایي چې ماته جبريل چې بده سور شه چې زه به سورې دل منو هغه برهغه چې کوم دی نو لته وای شروع کړل نو اشاره ده سورې دل ده صبر یې نه کاو حدیث کې راغلي دی و جبريل عليه السلام برهغه ته ویلې چې ته په آرام شه فوالذي لا اله الا هو دا هغه ذات باندې قسم چې داغه نه بغیر بل اله نشته ده ما رکبک خیر من محمد صلی الله علیه وسلم پتا باندې څنګه رسول شوی چې محمد رسول الله علیه وسلم ما رکبک احد خیر من محمد صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم غوړ انسان پتا چې دا څه شوی نه ده کتابه نور انبیا یا ملائکه شوی لیکن محمد رسول الله درجه ته نه رسیږي حدیث کې راځي کله چې دا خبره توکنه فنفز عرقه داغه نه خلی روانه شو ده پدې خبره باندې دا براق نه خلی لاړې خلی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم نیمه جواب درو پراغه د الله نبی د الله عزت عزت ورکړي چې راځي کړه دا حدیث مطالعه کوي او دا سیرت مطالعه کوي د ډېر امینه د سړي بزرګ کې د دې انسان سره پیدا شي ځکه موږ دا ویو چې د امام دې موږ ته څوک وشي هر څه د خپل امام نه داو کې موږ لنکي امام دې بلنکي دې موږ یو موږ د امام په شان امام راولې زی تاسو نه راشي د دې امام په شان امام پیدا کوي د دې په شان قدرمن انسان حقیقتا واقعتا قدر والا لی شخصیت دا د څوک پیدا کی په عالم کې علا وجه الارض نشه تللې نشه تیر شوې ده او نه موجود دی نه برای شي نبی صلی الله علیه وسلم پہشانتا نبی رسول الله فرمایي زه سر کلم نو داغه عجب کردو چې دونه جلتی سروانه چې کمزه کې نظر لګیدا نو یو قدم بدلته یو قدم بدلته سره کده بجلی د کرنٹ پہشانت روان دا مثال ورکړه د بجلی په کرنٹ روان دا برېښنا چې دا دغه شان تیز زی دا دغه شي تیز روان نه په لک سات کې موږ بیت المقدس ته ورسول هغه بیت المقدس چې د مکه مکرمه نه تر هغه ځې پورې ډیر مزل تګرا تک باندې میش لګي تقریبا یا څه د پاسه ورځې په لګي تګرا تک باندې یو طرف شپاره سول له سول او دا غتر شپاره سول له سول دي تیریږي لور زید اته نه سوا یا زر کیلومتر لار ده بیت المقدس پورې بیت المقدس ته وزبوت لرم الله سبحانه و تعالی مسجد حرام له عزت ورکړه د بیت المقدس له دالته ولی بوته په دې کې اشارات دي په دې واقع د اسراء کې د ډیر اشارات دي د الله طرفه د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه ښکارا کول الله غلی عزت ورکول دا غزر خوشاله ول دا یقین مضبوطول نو ور سره دې ته اشاره چې دا بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بنقل کیږي د مکی نه بدا زی او په شام کې بدا بشي واقع کیږي او ملکه به شام در رسول الله صلی الله علیه وسلم بشي په شام کې وی دا لقب الله د ته پته کوي او اشاره دی توجه د يهوديان دلته وسوسيږي د يهود بل الله د لقب نه وبشي او د مسلمانانو لاس تر شي لکه د عمر رضی الله په زمانه کې به دا شی وشلو دې ته اشاره وا بیت الله هم د مقدس اسمه کده بیت المقدس هم مقدس وای بیت المقدس او بیت المقدس هغه کور چې د عزت ولا کور ده د زمنګه اولنۍ قبله ده او یاد شي او چې دیمه قبله ده کعبه بیت المقدس د عزت زیاده د مسلمانانو د درې مساجد دی په دنیا کې چې الله غل عزت ورکړي ده کعبه ده بیت المقدس ده او مسجد نبوی ده دا نور مساجد بیت الله علی السویه دي صرف مسجد قباء د هغه فضیلت دار چې مدینه ته لاړ شي نه هغه ته تګ د عمرې مر ثواب لري او عام دینه د سفر نشته ده الته نږدې سفر او دشتا بیت المقدس نبی صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین بوته نو په دې کې وای دا برکه وته اړه ده کمر پورې چې نور انبیو به مګي پورې خپل اسونه خپل حیوانات تړل هغه ځای پورې وته اړه جبرئیل علیه السلام دا وته اړه د دروازه په یو سړی باندې سړی دی تلل په دې کې دا حدیث نه معلومی چې الله سبحانه و تعالی انبیو را جمع کړیو یو لک سری زره پیغمبران چې انبیو رسول به کې دا ټول الله را جمع کړی دا نشانه خبره ده معراج واقعا د ایمان بل غیر سره تعلق لري لکه د دین او سرست معلومی انبیو علیه السلام را جمع کړی پس د مرګ را ژوند کړی دی او دا برزخی امور دي چې په دې باندې دنیا ولا خلک نه پوي بیت المقدس کې ډېر خلک و چانه لیدل دا واقع چانه لیدل صرف نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ناشنا اجتماع دا یو لک سریر زره پیغمبران را جمع دي چې دا په یو ځای باندې چرته نه دی را جمع شوی نه په مقدس مکه باندې کوم ځای کې را جمع شوی دی بغیر د دې ورځې نه چې په دې ورځ باندې ټول الله په یو ځای را جمع کړی دي دا د دې وجه ناشنا خبر دا خلک دی باره کې د څه لغزم وایي چې د څه مونږ چې چرته په زندګۍ کې موږ کړه شوی او د اجتماع چې چرته د دمر سم د زمانه تر قیامت پورې هغه دغه اجتماع نه جوړ شي دا کوم اجتماع ده هغه د اجتماع ده دا د اجتماع نه چې د چرته موږ جوړ شي علاوه جل رسول ټول انبیا دي پکې وي صرف پیغمبران عام خلک دي نه صرف انبیا دي وي او به ټول یو ځای راځي مشي او په ټول به یو منځ کې شریکي دا نشرا خوګه او مزیدار اجتماع او چې ټول د الله هغه بندگان چې الله غوړه کړی دغه راځي مکړي رب العالمین نبی رسول الله راځي مکړي دي په دې کې نوح علیہ السلام موجود دی په دې کې ابراهیم علیہ السلام موجود دی موسی علیہ السلام پکې دی عیسی علیہ السلام پکې دی نور پیغمبرانو کې آدم علیہ السلام پکې دی دا ټول پکې دی آدم علیہ السلام پکې دی آدم علیہ السلام د الله نبی دی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته امر وکړ چې ته مخ کې شې جمع ورک نو زی مخ کې کلمه دوه رکعت مون نو توقع ظاهر دې ښکار کی چې دا دوه رکعت نفل لې دوه رکعت مون نو توقع زمر که شما دې ته اشاره کړی دا امام الانبیا شو دا ټول پیغمبرانو امامو اگر که رسته راغله د لیکن الله دې عزت ورکړي چې نور انبیا مقتدیان کړی دي دا هیڅ خپل عزت خپل ځای باندې دي لیکن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم امام کړی دی دې د وجه په قیامت کې بل اول خبر هم دا کوي شفاعت بندا کوي ټول پیغمبران به د جنډې دلاندې نبی رسول الله فرمایي ادم او فمن دونه تحت لواء دا ټول اسما د جنډې دلاندې زبا خطیب زبا خبر کوم نو سو بیا نشي کولای زبا زیر خلق الله ورکوم ان بیالو مزیر زور کوم کله شي نه امید شي انا مبشرهم اذا يئسوا وانا خطيبهم اذا انصتوا نبی رسول الله فرمای کله شي چم کله زبا خطیب ام زبا شفیع کله جدا شفاعت رات کله شي لو شفاعت در بي صلی الله علیه وسلم کوي نبی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کاته مونږ غیتو کټو ام بیا ور بسی دا دې لمن قبد دي چې مونږ نبی الله ور کړه دي دا شاله قبر دغه کاته مونږ یو کړه دې کې دا بازي باطل پرس دې خبر ذکر کول دا جدم نشته خاص وای وګوره دغه پیغمبران او فاتح خلف امام ویلې و یو ظالم دغه دا لیکلی وګوره فاتح خلف امام هغه ویلې چې تاسو فاتح خلف امام یو نو موږ غیر زمان هغه ته جواب کوي چې ته هی ویلې دا ته هی الله اکبر کړه ده سبحان الله العظیم سبحان الله العلی ویلې ته وښه دا حدیث دا نشته دا نه دا خبرې نه دي کول بګه دغه کاته مونږ ذکر څنګه د الله خوخه شان مونږ به کړي انبیاء علیهم السلام ته الله په دغه په ذریعہ باندې ورخوځل څنګه کړي هغه کیسه کار نشته مونږ ته جنبی رسام کوم حکومت کړي په هغه باندې عمل کول پکار دي خو دا ورانه ولې د پاره باز خلک شته دا کوشش کوي چې د دین روان شي او د رسول الله نه خلک وړه د بل چا ملاب سره روان شي غړ بد وخت خلک زموږ په دې امت کې موجود دي ولعز بالله په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم چې درکاته مونږ وک الله رسول د باندې امتحان وکاو ارشه باندې امتحان کوي الله یو حدیث کې عام حدیث کې دا چې د لوشي وته راوړل او یو روایت کې دا چې درې لوشي راوړل ظاهر دا چې درې لوشي راوړي امتحان دی په یو لوښي کې شراب پراته دي په بل لوښي کې اصل شات پراته دي په بل لوښي کې پی دي لبن نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو واخله هغه استعمال کا نو نبی صلی الله علیه وسلم زړه کې الله واچو نو دا لبن راوخسته پی راوخسته نو جبرئیل علیه السلام ته فرمایله چې دا پېره خوکړه چې راوځه فصله چې يهودي ته ال الفطره تا ته الله هدايت کو فطرت طرف ته دا لبن چې دا فطرت دې فطرت دروغ دې زړه دې روغ دې فطرت دې برابر دې چې ته په دې فطرت روان یې او مت به دې روان یې اما انك لو اخذت الخمره که شراب دې چرته راخستې وې نو غوت امتوک او مت دې ګمرا کېده دې چې وته نو دې ته ګمرا کېدلې ځکه یو ادب دې بل لاره چې شراب په غوښ کې حلال دي ناروان نه دي خو نبی صلی الله علیه وسلم په جاهلیت زمانه کې هم چې نبی شوی لانه دي هغه دور کې هم شراب چرته سکلی نه دي او نیو تزره شوی دی او نه هغه ته مایله شوی دی ځکه چې دا شراب یو قبیح شی دی اگر که الله نو حرام کړی په ابتدا کې نبی رسول الله شراب هغه روانه خصلا اصلم خشره شفا پکې ده خدای نه دا په یو کې ډیره فایده ده لبن کې ډیره فایده ده نبی رسول الله هغه وسکه لږ استعمال کړل نبدی کی اشارہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ روان دے دا امت دی دوجہ نے پدی امت کی توحید والا خلق ایمان والا سیق دی والا خلق دی دی دا پنس بسرا د پخانو امتنو دا امتحان پہ وکڑا شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کامیاب دی تا اسراء وے اسراء سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا فيها لنريه من اياتنا انه السميع البصير اللہ سبحانہ و تعالی فرمائے چې ما محمد رسول الله بہت هغه ذات له پاکی ده چې دای بہت د شپې د مسجد الحرام مسجد اقصا ته هغه ځم کې ته شایي ک الله برکات ته شوړي د څل پر الله دا بہت د دې حکمت ډیره حکمتونه دی یو پکې دا دی غټ حکمت لنور یهو من آیاتنا چې دې نبی ته ورخي خپل د قدرت نشي د خپل عظمت نشي د خپل کمال نشي د تورخي دا ولي چې یقیني مضبوط شي قانون دا دی چې انبیاء علیه السلام له الله ډیرو چت یقین ورکې ایمان وجدا دا چې دا امت باندې اثر کوي به امت ته دعوت ورکې کله چې د یو شریخ خپل یقین مضبوط نه ني په بل با اثر څه وږي بل باندې اثر علی کیږي چې د خپل په دې خبره باندې یقین وي نبی صلی الله علیه وسلم الله ډیرو چت یقین ورکې په سترګ باندې خبره ته ورکار کړلې د دې ته نه تاسو ګورئ دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم 400 کال وشو بنزل له سوا شروع او حال لا چې په دې کې هم اثر کوي حدیث چې بیان شي مؤمن باندې اثر کوي دا زمانه نه اوسه پر دون اثر پکې لري قیامت پر بد اثر وي د الله په فضل سره ان شاء الله تعالی دا دغه یقین وجدا چې هغه د یقین نه دا خبره رښتینې دي نو دا د دې فائدہ وا لنور یهو من آیاتنا دا خپل قدرتونه الله تعالی ورکې نو دا دغه ځنه رښتا نبی صلی الله علیه وسلم جبرئیل سم روان ک او بر اسمانونه دی بوته په کومه طریقه بوته دا الله تعالی پته ده شیخ خپل لاس کې هغه واخسته د وزیر د لاندې کوڅه اسباب آلات یې راوړل په غیبه باندې کېنه او دا وس الله ته معلومات دا یو تشریح حدیثو کې نشته دی او د شریعه نو ته نور رسیدي دی وخت کې آلات پیدا شوي دي دا غي نه سره معلومات کولای شي نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرئیل سم ځان واخسته بره بوزي اسمانونو ته اسمان ته وخه جواب لګ لحظات کې لګ سات کې ورساو لکه د کرن په شکل باندې دلته بټنو او د دنیا په هغه سره کې بجلی ولګي دا دغه مثال ده چې د کرنټیز لري باندې الله سبحانه وتعالى براوخه جاو حال دا چې دا ډیر مزلي ډیر مزلي د اسمان پورې کې وسړي زی په سونو کړونه به دی باندې لګي لیکن د الله طاقت په نسبت باندې یو شم ګران نه ده هغه تعجب نه ده چې الله کله اراده وکړي او کار نه به تعجب نه وي نبی صلی الله علیه وسلم اسمان ته وخت اسمان دسي نه ده لکه د پاکستان په شان شرط دی تر نه وځي ورسو دي وځي او بس هغه د فارصه پابندۍ نشته ده هغه د پابندۍ بسي ده بره د دې روایت نشریته د الله سبحانه و تعالی د بشی پرخی او د کمال معلومی په دې کې جبرئیل السلام چې مشر د ملائکه واغه اجازه طلب کړل وره ټک ټک او د اسمان کې الله دروازې پیدا کړې لارې پکې دي دروازې پکې دي او باندې ملائکه ولړل نه شیطان ورتلې شي نه څوک به اجازه ته کته کېدې شي نه څوک به اجازه ته برخه شي نه کوم یو روح به اجازه ته تلې شي نه راکولې شي هر څوک اجازه باندې دی نه په دې کې وره ټک ټک وایي څوک او جبرئیل معلومه ده چې خپل نوم به اخلي ځکه نه چوال ټک ټک کې هغه څوک وایي زیمه ډیر خلک دا وایي زیمه دا زیم لفظ استعمالول غلط دي ځکه زیم خر شړای دی چې ته وایي زیمه نبی رسول الله بدا ګڼل چې ته وایي زیمه خپل نوم واخله زر چې صف لانه دا خپل نوم خپل بعض خلک دغه بدی ښکاری کیږي چې دا به دې ګڼي خپل نوم والا جبرئیل هم څوک د سشتا او شته دی څوک د محمد رسول الله دی قال وهل ارسل الیه آیات الله غب سره ګلې خپل ته به دراوسته کده الله په حکم هغه د الله په امر مې راوسته او زغه په سلیګل شي اما ما په خپل ته باندې راو شنه کتاب خپل ته ور اوستې مونږ اجازه نه ورکو تر سوچ د الله اجازه نه او که چرته د الله حکم نه بس ته د حدیث کې معنا ظاهر ده حدیث کې راځي د رازم ته کلا او شله مونږ دن نه ورنه وس اول اسمان ته په دې کې الله سبحانه وتعالى بیا راځي مکړي یو سو پیغمبران اسمانونو ته راځي جوړي التا په بیت المقدس کې دلته الله سبحانه تعالی وشتي دا هغه د نبی رسول د ملاقات د پاره یوسف پیغمبران دی ټول ندی یوسف دی په دې کې د الله تعالی سبحانه کې چې موږ ولیدو یو سړی ولیدو چې ډیر وګد انسان دی ستون زران فی السما وګدواله د شه شپه تک غزا شریګه شوی دا تر څنګلی پوری ودونه نو دون وګد دی او غنمرنګ سړی دی هی طرف ته چې چوی ګورین هم داسې واړه واړه بچی وسره دی او دی بل تر ته چوی ګورین دام دی انسانان دی نو ماته پوسوګ د جبرئیل کې دا څوک دی نو ماته ویل چې دا خو ستاسو پلار دی آدم علیه السلام دی کنه هاذا آدم ابوک هاذا ابوک آدم دا ستاسو پلار دی آدم ورسره سلام په واچو نبی رسول الله اول ورغه پاک باندې سلام واچو چې السلام علیکم نو هغه جواب ورکړ چې وعلیکم السلام مرحبا بالابن الصالح والرجل الصالح مرحبا دی بیا غسوی ته چې نیک انسان دی او نیک بچی مده نیک بچی او نیک سره به چې ماته پوسوګی دا نور څه خواکه چې وسري دا سوې دی وای دا د بچو ارواح دی الله سبحانه وتعالى دلته راجمه کړی دی دلته نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عجیب احوال خودل دا د سړي لکه د ویډیو کې څه چې سړي لګی درې د مثال لګی دا د پوی لپاره دا خبره کو نه بدی کې ادم علیه السلام چې هیڅ طرف ته وګوري جاړي او چې دی خان دی چې چپ طرف ته وګوري جاړي وای دا بچی دی د هي طرف والا چې دا جنتیان دي او د چپ طرف کې چې ګم دي دا اور والا دي دا چې کله دی خوګوري خوشاله چې دا بچیونه خیره جنت ته ځي او جنت روان دي او د بل طرف ته چې ګوري نه بجړا شوی دا اور والا دي جهنم روان دي او پلا خپل بچو خپه کی چې اور روان دي دا واقعي خبر ک کافر کی مجرمي کارنګي خو چې هغه اور روان دي درمن کیږي پلا باغی باندې ادم علیه السلام په خپل نیکانو بچو باندې خوشاله دي په بدن باندې جوړي چې دا اور روان دي نبی رسول الله فرمایي په دې کې ما یو سو حالتونه نور ولیدل او په دې معراج رسول الله صلی الله علیه و آله عجیب احوال لیدل یو حالت مې دا ولیدل چې په دغه ځای کې نیر دی نیر د وینې نیر دی الله تعالی ښه کار کړی دی په دې وینې نیر کې دنه څه کسان دي او لامبو پکې وی لګی دي او ډېر هیبت حالت کې دي لکه د نیر کې سړی یو نیر یوړي او به د وینې وی بدبویا نه بسونه پریشان دي داسې پریشان دي شاګه دی غاړه سره وژنه ملائکه الله بار ودر ولیدل د اور کانی وسره دي کانی دی د اور نه جوړل ادا په خپل باندې ته ورولې نبی ته واپس کې اني ارمان ته بیت چې غاړه تر اوځي نه به په دغه طریقې باندې وځي دا کار اوس راغی ما ته پوسو کې دا سال ما دې ویل شو چې دا خپل دي ها اولای اکلت اموال الیتام دا د یتیمانو مالونه به خلکو خړل دا انسان دی یتیمانو مال خوري په برزخ کې دی دا قسم عذاب دی دا به تر قیامت ته پوری چې قیامت ورځ راشي به بس الله ګوري په دې کې یو بل ډول مولوی دل چې څه کسان دي غاړه غړ کسان دي د کوټو په شان ته او خېټه د کونه غټې شوې دي لکه د کوټې په مقدار باندې غټې دي چې دنه به کې ماران کار کوي ماران به کې شي اوړي راوړي دا وې د حالت مولوی دنه لري تعجب مې وکړ او بل دا دی چې د فرعونانو چې کوم عذاب دې سار او ماجګر الله ورته غي بوزي النار يعرضون عليها غدوا وعشيا سار ما کم دی ورته پېښ کولې چې دا فرعونان را روان دي او دې کسانه د پاسک پیګ دي دا کوم چې غرخېټې دې بدی باندې پاسک پیګ دي او ورته زي به بیت راو پسکی په دی باندې پیګ دي او دې په دغه بد حالت کې چې مارانې په خېټه کې دي او داسې پړ سیدري دي او ډېر بد حالت دا څوک دي او جبريل الله تعالی چې دا اکل تر ربا دي ستاسو مت کې سخاري چې دغه داخله وي سدونه چې خوري نه دایې په برزخ کې دا عذاب دي چې د خېټه کې الله ولا ماران پیدا کړی او دا عذاب واقعي دي چې الله دا عذاب ولا ورکړي یو سره دې په دې باندې ښه تصور وکړي چې خبر کې سره پروت یو لس ماران په سړي باندې راوځي او په دې جبه باندې خېټه او بلې بلې سترګو باندې بلې بلې خېټه دا کوم هبتي حالت یو مشه لپاره بدی کې پروت دی کال او دو کال او لس او شر کال نه یې تر قیامت دروازه پورې دا ټول دنیا او مافیا د ستان شي خو دغه یو ورځ نشي ته راواله ټول دنیا او مافیا د انسان شي خو دغه یو ورځ نشي ته راواله دا عذاب و دا کسان ما ولید بل می هغه دا ولید له درې متفقه څه کسان دي چې دا مخ ته طعام پروت دی او ډیر مزیدار طعام دی یو طرف ته پروت دی بل طرف ته چې ډیر غند طعام دی چې بدبویا دی او دا طعام ډیر لذیذ او مزیدار دی او خوشبویا دی خون بچی دی چې سړی خوري او دا بل ډیر بدبویا دی دی رامنډ وای نه دا پاک طعام پری دی په دینه ولی باندې چې وردان یې خوري لګی دی او دا دی خوري راشه بد وی روان دی سړی په بد پیش کې لګی نه ارڅ نه پیږي نو وای زه تعجب نو کوم جبريل ته مې 10 سال له نو ما ته ویل شو چې دا کسان زنات دي زنات جناکار خلک دي دا خلک دي چې الله ول حلال نه کا پیدا کړی دا هغه ول ورکی او الله ول ورکړی دا حلال خزه هغه خواته نه راځي هغه طلب نشته دي او جناګانو به شيږي دا د دې حال پاک طعام ته ملاویږي حلال طعام لذیذ طعام ته ملاویږي لیکن دا نه مخړی او حرام به شيږي دا به دا ویلې دا عذاب الله سلور مې بل ته قد زنانه ولیدله هغه زنانه چې وی د شنونه زړوند دی او د شټاټي ول ورکړی کېدل ما ته پوسو کې 10 سال نو ویلې شو چې دا زنانه دي چې خپل خوندان باندې پردی بچی را داخل کړی دي پردی بچی را داخل اورو معنا دا ده چې پردی بچی دې او دې نسبت ځان ته کړی د اسمانه پیدا ده لکه باز خلکو بازار کار کاو یو لقید به منده کوي شړې به شرته منده کوي اولاد زنا بچی وو هغه به راوخ خپل بچی به جوړ کزانل نو دا ډیر غلط کار دی وجه دا ده چې پردی بچی خپل بچی کې نو دې سره سب خرابي یو میراث به دا وړي نه بل نقصان دی ستر پرده به نه کیږي دا بل نقصان دی ډیر نقصانات دی پدې قران کریم کې په آیات کې ما کې د دینه منه راغلی دا چې ولایتین به بهتان یفترینه بین ایدین او رجلهن بدات کې یو تفسیر دا لري چې پردی بچینه خپل بچینه جوړه لکه څنګه چې یو زنانه یې غزنا وکي او بچی د بل چانه پیدا شي به وځما دي خاون نه پیدا دي په دې حدیث کې یو بدات کې داخله کم داخل دي په زنا طریقې سره د زنانه بچی پیدا شو او وځما دي خاون نه پیدا دي نسبت خاون ته کوي نو دا لري غټه مجرمه ده الله په نسبت نه دا کار ودا سره کېدل شي دا احوال نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مولود په اول اسمان کې الله ما ته روخو دلو دا غینه بعد به زره وای شو مده ابراهیم علیه السلام سره دویم اسمان ته وختلو دویم اسمان چې ورته هم دا کار وشو چې ورته ټکړه شو ملائک ته پوسو کې څوک جبرئیل تاسو څوک شته او محمد رسول الله او هل ارسل الیه آیا طاقت ته لګل شوې چې په خپل تبه در اوستره او زور لګل شوې ما از دغه کله وکړه او دا ویل چې په تاسو باندې ما ته امر کړی شو چې به تاسو دروازه کوله او ما یې محمد رسول الله دا دنا او ورنه وځلو نو الفا د یو دوت پیغمبرانو نور سره ملاقات وشو یو عیسی علی السلام دی بل یحیی علی السلام دی ابن خاله چې دا د ماسی بچی دی او ځوانان پیغمبران دی عیسی علی السلام په خپل شکل او ژوند دی او یحیی علی السلام چې دا وفات دی لیکن هغه ځنه الله را ژوند کړی دی دلته راځي دا برزخی زندگی ده او د عیسی علی السلام حقيقي زندگی ده یو برزخی ژوند دی یو حقيقي ژوند دی اګه دوه وسه چې ملال شوې ما ولیدل عیسی علیه السلام شکر نبی علیه السلام بیانې چې درمیانه سره او وخته داغه د شي وګدو وګدو کړي کړي شته نو او سرواله تمایل سر سره او رنگ دا شي او چې دا سر د شي کته کی نو د شي د وختونه دا شي خل روانه ده لکه گویا کې ته چې اوس د حمام نه راوته د حمام سره وځي په تلې باندې سر وجنه کی د وبته روانه د شي حالت کې ما ولیدا که څه سره ده بواقاره دا مولید یحیی علیه السلام مولید ما ته ویل شو چې دا دوه پیغمبران دي سلام په واچو ما به سلام واچو هغه جواب راک او دا ویل چې مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح مرحبا دی وی په هغه شخص باندې چې موږ روړ دي او نیکمل پیغمبر دی نیکمل النبي او نیکمل اورور مرحبا را ته ویل سلام شي وکړه دا غنه بعد وي موږ دې بل اسمان ته وختلو درې اسمان ته لاړو الفا ادریس علیه السلام سره ملاقات وشو په همدغه طریقه باندې به څلورم اسمان ته لاړو التا د بل نبی سره ملاقات وشو چې هارون علیه السلام ده به د شي په ورلو نور پیغمبران سره ملاقات کید تر دې چې په شپږم اسمان کې ملاقات ما د موسی سره سم شو اغل ته و م اسمان ته جوخه ته التی ابراهیم علیه السلام علماء ویل په دې ترتیب باندې پیغمبرانو د اعیا هما په ترتیب باندې اعیا هما ترتیب دار چې لاول اسمان کې ادم ده به عیسی علیه السلام ده ای اشاره د یحیی علیه السلام ته به د بل اسمان کې یوسف علیه السلام ده او په بل اسمان کې هارون علیہ السلام دی بل اسمان کې موسی علیہ السلام دی بل کې ابراهیم علیہ السلام دی اعیا هما په ترتیب باندې په دې ترتیب باندې پیغمبران موږ ولیدل او یوسف علیہ السلام ذکر مې لاویدل مې په دې څلورم اسمان کې نه په دې کې وای ما چې وکاته الله سبحانه و تعالی غل دونه ډول ور کړو فاذا هو قد اعطي شطر الحسن نه مې ډول ور کړی شوی دل کدي انسان ډول چې سره تقسیم کی او نیم د انسانان تور کې نیمه غل ورکه دومره خپل الله رب عزت له دونه جمال ورکړي وو یو پوهی کې معنوي جمال مو نبی دی او بل حکمت له الله ورکړي او بل د دې ظاهري شکل له الله کې است ورکړي دومره خپل چې سړی کله ویني په دهشت کې پریوزي د دې دهشت کې پریوزي چې به سړی په ځان نه پوي د باز انسانانو سره د ډېر تعلق د وجه نه شوی باندې کار کوي قران کریم ځکه دا تعبیر کړی کله چې یوسف علیه السلام ځانانه ولید د مصر ځانانه لاسونه کې چړې وی سمالټه وغیرہ پرې کوله چې یوسف علیه السلام کړ د کوټې نه روه تا د دیو دی د من مستور زه تر هغه او خدمت ته ودرېد چې ټول او توکل الله دا تعبیر کړی دی چې وقطعنا ایدیهن فلما راینه اکبرنه وقطعنا ایدیهن کله چې دې زنانو یوسف علیه السلام ولید اکبرنه ډیر لوی وګاڼه وقطعنا ایدیهن لاسونه پرې کړل قطع د څه ونه چې وقطعنا ایدیهن لاس کې زخم وغه بلکې قطع تقتیدی ته چې بار بار پرې کول لاس باندې چاړه اکل بزانه پوي دل دونه دهشت کې پریوتل کله کله انسان دا کار کوي چې ډېر اونس کې لاړ شي په تکلیف باندې نه پوي یو صحابي په منځه ولاړ یو کافر په غش باندې ستوري درې ځله په ځان نه پوي ده د الله د ډېر محبت د وجه دې محبت کې دنه ورنه وته دا په انسان باندې کې یو زمونږ استاد دا حس بلی چوي ده زکه به دې خبره سم نه پوي نا غزان انا ویلا شنو پریکل وقل حاش لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم دا انسان نه ده ملائک یسوع علیه السلام دونه خپل هغه می ولیدو په دې کې هارون السلام ملاقات وشو موسی السلام ملاقات وشو موسی السلام چې ځکه لبر لاړم و م اسمان ته خطر نه غوځړل نو چاته ته پوسوږي ولې وایي ویل چې ان هذا الغلام دا الګ شه ده نبی رسول الله ته غلام په دې وکی وی غلام الګ ته وایي ځکه د سلویخت کالو یا پنځه سلویخت یا پنځه سو کال در شه ده دی وخت کې غلام ته وایي دا د عرب عادت دی چې دا اطلاق کیږي وای دا الګ شه ده دا لازم نه رسر علی ګره ده او د دوه امتیان به ډیر جنت ته داخلي کیږي زما د امت نه زما امت به لږ جنت ته ځي او د امت ډیر ځي زبې دي خپيامه دا خرس نه کوي چې دیو مسګې انسات کوي بلکې د خپل امت باندې شفقت کول غرض ده چې دیو امت الله رب عزت ډیر جنت ته بوځي دا خدا پس ما امت جنت ته کم داخلي ګرمان دي زما امت باندې جنت ته ډیر داخلي ده دا غوې وجدار چې دیو امت کې خیر ډیر دی او بنی اسرائیل کې خیر کم نه نبی صلی الله علیه وسلم وایي زدا غنه بارو خاطر ما و مسمنتا حضرت ابراهیم علیہ السلام سره ملاقات وشو موسی علیہ السلام وې د شکل باندې وو چې نری سره وو او ضربونو دا سوي چې وخه دا غړي رنه وا او دا سره کبه دې شونډه باندې چې چټ لګولې د دې غصې شان حالت کې ده موسی علیہ السلام چې غصناک پیغمبر وو په دغه طریقه باندې او اختمه چې ولول د نو اخت دا غو خو کړی کړی اختو ده شي لکه د حبشه په شان د اختې کوي کړی کړی اختو دا شي اختو د موسی علیہ السلام په دې شکل مولا ابراهیم علیہ السلام سره چې ما ملاقات وشو نو اشبه الناس به صاحب کوم دا غزه زیات مشابه سره وځي مانو بي له ساتو سم فرمایي ما ته ګوري ابراهيم عليه السلام په دې شکل او ابراهيم عليه السلام مولد او غم طويل اوګه سره او تقدر ادم عليه السلام سره مشابهت بوګه دوالي کې په خاني خلکو کې دا ټول ډېر زیات هغه سره ملاقات وشو دي ټول ستړي مشي به کوله ما به سلام اچاو او خبره ترې به کېدلې دا غزه نه بعد بل نشنا سفر شروع شو د جبريل عليه السلام سره چې په هغه سفر کې به نور عجایبات شعب بالله افتكر ان شاء الله تعالی به تمامو چې الله تعالی الله سبحانه څنګه ملاقات شو د کوم ځای پورې تره ده کوم ترتیب باندې به توا په شوې ده د دې خبرې وضاحت به بل هڅه کې ان شاء الله په ژوند او حيات او بیان الله سبحانه وتعالى د موږ تاسو د خپل نبی ته د دې مرانه شي وګړو دغه محبت درانه شي وي صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه